мати старі, двоє дітей, бої подружили. Я нарешті діда з бабою щось посварили. Але ти не сварися, я ти старий діду, бо як будеш ті сварити, я до дітей піду. Пішла баба й до синочка й на порозі стала, а невістка повідає, не треба нам мами. Пішла баба й до синочка й на порозі стала, а невістка повідає, не треба нам мами.